Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Straks praat ik met onze politiek verslaggever Peter K. over de tour van Johan Remkes om de stikstofcrisis te bezweren. Op dit moment zit Remkes om de tafel met de provincies. Maar heeft dat nog zin nu CDA-leider Wopke Hoekstra een bommetje legde onder de coalitieafspraken? En er is opnieuw ongezouten kritiek op het asielbeleid van het kabinet. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. In de VVD klinkt opnieuw harde kritiek op dat asielbeleid. In brieven aan de Tweede Kamerfractie zeggen VVD-fractieleiders en raadsleden dat de gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers. Fractievoorzitter Van Wijk van de VVD in Schagen. We zien dat een deel van hen eigenlijk geen kans maakt op een echte aanvraag om statushouder te worden. Hè. Onder hen zijn natuurlijk ook gelukszoekers. Maar een deel is ook echte vluchteling. En we zien nu dat kindjes op het gras slapen en dat andere mensen, die de gelukszoekers, in het bedje liggen. Volgens de lokale VVD'ers is met het passeren van de gemeente Tebergen een grens overschreden. En daarom doen ze een oproep aan het kabinet. We hebben een oproep gedaan aan Den Haag namens de 24 fracties die in de brief genoemd worden, Noord-Hollandse fracties, waarin we vragen om het verdrag van Dublin na te leven, om mensen sneller terug te sturen als ze hier niet kunnen blijven, om procedures te versnellen en om meer spreiding aan te brengen in de verdeling van de asielzoekers. Vorige week bepaalde het kabinet dat er in een hotel in Tebergen een asielzoekerscentrum komt tegen de wens van de gemeente. Volgens de briefschrijvers verliezen burgers zo het vertrouwen in de politiek en de democratie. De Tweede Kamer wil dat het Centraal Planbureau nog eens onderzoek gaat doen naar de kosten van levensonderhoud. De Kamer wil weten hoeveel huishoudens hun maandelijkse kosten niet langer kunnen betalen nu energie en voedsel steeds duurder worden. Uit een eerder onderzoek van het CPB in juni bleek dat in het somberste geval 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Kamerlid Omtzigt wil een nieuw onderzoek, omdat de omstandigheden waar het CPB destijds mee rekende zijn veranderd. Oppositieleider Odinga maakt officieel bezwaar tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen in Kenia 2 weken geleden. Volgens die uitslag verloor hij van William Ruto. Afrika-correspondent Saskia Houtuin in Nairobi. Ja, Saskia, wat gaat er nu gebeuren nu hij dat bezwaar heeft ingediend? Ja, het gaat nu nog om een digitale inzending van Raila Odinga. De papieren zelf zijn nu nog onderweg. Daar maken ze hier ook een heel moment van. De partij van Odinga is nu bij elkaar. Dat wordt op alle Keniaanse media nu ook live gestreamd. Andere partijen die krijgen nu 4 dagen de tijd om hierop te reageren. Dus dat zou in dit geval zeker betekenen dat de partij van William Ruto, die vorige week is uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, dat zal doen. En dan heeft het Hoge Rechtshof 2 weken de tijd om zich over deze zaak te buigen en te kijken of ze de klacht van Raila Odinga gegrond vinden en wat voor consequenties daaraan zijn verbonden. Ja, want Ruto had die verkiezingen nipt gewonnen, hè? Dus waarom gaat Odinga dit aanvechten? Zegt hij dat er niet goed is gerekend of zo? Wat is de reden? Onder andere, hij doet dit omdat hij vindt dat de kiescommissie die verantwoordelijk was voor het organiseren van de verkiezingen en het tellen van de stemmen fraude heeft gepleegd. Sterker nog, hij is ervan overtuigd, zegt hij, dat hij eigenlijk de presidentsverkiezingen zelf heeft gewonnen. In een toespraak vorige week richtte Odinga zijn pijlen met name op de voorzitter. Die heeft de uitslag vorige week bekendgemaakt in een vrij rommelige situatie en zonder instemming van 4 van de 7 leden, andere leden van de kiescommissie. Want ja, deze 4 leden die ondersteunen de uitslag niet en zij zeggen dat zij van de voorzitter niet de mogelijkheid hebben gekregen om de telling te verifiëren. Dus dat zijn allemaal argumenten die Odinga en zijn team vandaag zullen aandragen in hun aanklacht. Nou duurde eerst die uitslag een hele tijd, meer dan 1 week geloof ik. Nu is er dus gedoe over de uitslag zelf. Wat betekent dit voor de sfeer in het land? Ja, voor Kenia is dit eigenlijk de zoveelste politieke crisis rondom de verkiezingen. En dat heeft op straat ook zeker wel gevolgen gehad. De afgelopen weken lag het openbare leven zo goed als stil. Veel bedrijven die even dichtgingen, scholen die waren gesloten. En dat heeft ook te maken met dat het ook vaak onrustig is op straat in verkiezingstijd. En er in het verleden sprake is geweest van verkiezingsgeweld. Dat is dit keer niet het geval. Het gewone leven is nu weer opgepakt. De houding van Kenianen die ik spreek is toch vooral van laat die mannen, die hoge pief, het onderling maar uitvechten, zolang wij er maar geen last van hebben en veilig over straat kunnen. Vooralsnog is het dus rustig in Kenia. Wat dit betreft, dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Even buiten Rotterdam Centraal is vanochtend een conducteur in de trein door 2 mannen mishandeld. Toen hij hun vervoersbewijzen wilde controleren, werd hij bespuugd, geslagen en beroofd van zijn portofoon. Nadat de trein was stilgezet, wisten de mannen te ontkomen. Inmiddels is één van hen opgepakt. 36 hoogleraren en wetenschappers ergeren zich eraan dat de bestaande kennis over stikstof steeds weer ter discussie wordt gesteld. In een opiniestuk in Trouw zeggen ze dat er genoeg over stikstof bekend is en dat er nu maatregelen genomen moeten worden om de natuur te beschermen. En in het onderzoek naar stoffelijke resten van kinderen in koffers is de Nieuw-Zeelandse politie een vrouw op het spoor. Mogelijk is ze de moeder van de kinderen. De vrouw woonde enige tijd in Auckland, maar zou inmiddels weer terug zijn in haar geboorteland Zuid-Korea. Het NOS-journaal. De Rijksrecherche onderzoekt de behandeling van een bewusteloze arrestant in Borne door de politie. De arrestant zou in de politieauto onwel zijn geworden. Op de beelden is te zien dat twee agenten hem uit de politiewagen trekken en dat één agent zijn knie op zijn borst zet, vertelt RTV Oost-verslaggever Jan Colijn. De man die is afgelopen donderdagavond is die aangehouden in Borne. Daarbij is uit een speekseltest is gebleken dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Toen is hij overgebracht naar het politiebureau van Hengelo voor een bloedproef. Maar op weg daarnaartoe is hij onwel geworden op de achterbank. En je ziet inderdaad op de video te zien op onze website dat hij door twee agenten het lijkt erop dat hij toch met hardhandig, zou je bijna zeggen, uit de auto wordt gesleurd en op de grond wordt gelegd. Volgens RTV Oost is de toestand van de arrestant kritiek en wordt hij in coma gehouden. Een Russische oppositiepoliticus claimt dat een Russische partisanengroepering achter de bomaanslag zit op de dochter van Kremlin-ideoloog Dugin zaterdagavond in Moskou. Het zou gaan om het Nationaal Republikeinse Leger. De claim is nog niet geverifieerd, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Maar nogmaals, het is volkomen nieuw. Niemand weet wie of wat het is, of het bluf is of dat het echt bestaat. Dat blijven allemaal vragen die nog onbeantwoord zijn. De Russische autoriteiten wezen direct naar Oekraïne. Maar volgens de oppositiepoliticus verscheen gisteravond een verklaring van deze verzetsgroep. En daarin zou staan dat de regeringsleden van de Russische Federatie medeplichtig zijn aan het oorlogsgeweld in Oekraïne en voor hun leven moeten vrezen. Hongarije heeft nog tot middernacht om de Europese Unie te overtuigen de geldstromen niet stop te zetten. De corruptie in Hongarije is Brussel al jaren een doorn in het oog. Correspondent Tijn Sadij in Hongarije. Tijn, wat staat er eigenlijk op het spel voor de Hongaren? Nou, miljarden, om het maar heel simpel te houden. Is op korte termijn gaat het om 6 miljard euro uit het corona-herstelfonds, waar Hongarije aanspraken op maakt. Nou, elk land kan daar aanspraken op maken. Mits je een goed plan inlevert. Nou, Brussel, de Europese Commissie, heeft twijfels dus over die plannen die de Hongaren met dat geld hebben. Brussel heeft vooral twijfels dus over de eerlijke verdeling van Europees geld in het land. En op langere termijn gaat dit steeds een grotere rol spelen in het geval van Hongarije. Want ook zijn er twijfels over hoe Hongarije uit de reguliere Europese begroting aanspraak maakt op dat geld. Het gaat dus inderdaad om de vrees voor corruptie. Ja, in het slechtste geval kan dit dus elk Hongaars huishouden flink pijn gaan doen. Want ja, de Hongaarse economie is nou eenmaal sterk afhankelijk van het Europese geld. En wat wil Brussel zien van Orbán voor middernacht? Ja, dat wordt ontzettend lastig. Kijk, als die brief zo meteen vannacht de boodschap heeft van de Hongaren van ja, we geven het toe, jullie hebben gelijk, we zullen het echt beter gaan doen in de toekomst. Ja, dat kan bijna niet, hè, want dan geeft Hongarije impliciet toe dat het al die jaren dus inderdaad oneerlijk met dat geld is omgegaan. Dus ja, verwacht een brief met veel omvloerste, vage taal, met veel beloftes. Ze zullen de commissie gaan kapitelen, ze zullen gaan tegenspreken. Ze zullen gaan proberen te overtuigen dat het wel degelijk allemaal wel volgens de regels verloopt. Dus dat wordt, dat wordt de eerste aanzet tot nog een enorme juridische, politieke, lastige strijd. Ja, en dus daar geef je al een beetje het antwoord misschien dat Brussel hier waarschijnlijk geen genoegen mee gaat nemen vanavond. Nou, zeker niet op korte termijn. Brussel zal morgenochtend, als ze wakker worden, ja. En de meesten zijn trouwens nog op vakantie, hoor. Maar er is een persconferentie, zeker altijd op dinsdag om 12 uur. Brussel zal zeggen tegen de journalisten die daar dan zijn, we hebben de brief ontvangen, we gaan er rustig naar kijken. Nou, heel rustig naar kijken kunnen ze ook weer niet, want Brussel heeft dan zelf weer een deadline. Die moeten dan weer tot eind september, hebben ze de tijd, moeten eind september dan weer reageren op de brief die de Hongaren dus vannacht op de bus doen. We zijn dus een maand nog in Brussel om die brief terug te schrijven. Dankjewel, Tijn Sadij vanuit Hongarije. Het weer dan nog, zon en wolken op de meeste plaatsen droog en 23 tot 27 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. In het binnenland wordt het dan weer tropisch warm. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag Natasja. De festivalcamping van Lowlands loopt leeg. En daardoor zien we een file op de N306 in beide richtingen. Dat is de weg tussen Harderwijk en Kampen. Hou rekening met ongeveer een half uur aan oponthoud. En dan gaan we nog even naar de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Ster. Stapels rekeningen en ik stond er alleen voor. Staat die man van de GGN voor de deur? En nu heb ik een financiële buddy. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit helpen we mensen aan een financiële buddy. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. nha.nl. Kom naar Hiswater Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. De nieuwsbv. Goedemiddag. Straks buigen we ons over de vraag of de ooit bijna uitgestorven ooievaar nu dan toch slachtoffer wordt van de vogelgriep. En zangeres Karsu die speelde in 2009 de zaal plat tijdens de eerste TED-talk-conferentie in Nederland. Hoe zal ze op haar 19e op dat podium terecht zijn gekomen? Dat vertelt ze na 12:30. Maar nu eerst Remkes, Hoekstra en de stikstofcrisis. OO Den Haag. Op dit moment zit bemiddelaar Johan Remkes om tafel met de gemeentes en provincies over de stikstofcrisis. Pittig gesprek, maar dat is niet het enige pittige gesprek deze week. Want CDA-leider Wopke Hoekstra die zette Den Haag op zijn kop door te zeggen dat de stikstofdoelen niet heilig zijn. Zijn collega's spreken van een mes in de rug en het vertrouwen dat weg is. Nou, morgen komt de Tweede Kamer vervroegd terug van reces om te debatteren. En ook onze politiek duider Peter K. is vervroegd teruggekeerd in onze show. Welkom Peter. Dankjewel. Ja, en ook welkom trouwens aan Thijs Reuter, Europarlementariër voor het PvdA. U bent alvast aangeschoven om mee te praten. Goeiedag. Goedemiddag. Peter, Remkes zit op dit moment aan tafel met de gemeentes en provincies, de uitvoerders van het stikstofbeleid. Het is al een moeilijk gesprek. Nu ook nog dat interview met Hoekstra erbij, die uitspraken die hij heeft gedaan. Helpt niet echt, hè? Nee, ik denk dat die provinciebestuurders en gemeentebestuurders dit zullen zien als een aanmoediging van Hoekstra, ja, om ongeveer dezelfde eisen te stellen. Zij willen ook af van die 2035 als eindtermijn. Zij willen veel liever zelf bepalen en zelf onderhandelen met de landbouw en de veeteeltsector om tot maatregelen te komen op stikstofgebied en niet gedicteerd worden door het Rijk. Dus dat zullen ze daar verkondigen. En ze zullen zeggen, nou kijk, Wopke zei het ook. Kabinet, in het kabinet vinden ook steeds meer mensen dat. Remkes, kom ons tegemoet. En hoe denk jij dat Remkes aan die tafel zit? Nou ja, Remkes is natuurlijk de onderhandelaar puur sang. Je moet wel bedenken dat hij zelf ooit een notitie heeft afgeleverd volgens welke 2030 een belangrijke datum was. En volgens diezelfde notitie moesten er strenge stikstofmaatregelen genomen worden. Maar hij probeert natuurlijk uit de impasse te komen en te kijken hoe men met elkaar weer tot in gesprek kan komen. Hij moet toch daar toch knarsetandend aan tafel zitten? Nou ja, als ze heel harde eisen stellen, dan zal hij dat... Want hij kan ook niet zo heel veel beloven. Hij is gewoon bemiddelaar, de diplomaat die op pad is gestuurd en eigenlijk de doelen overeind moet houden die gesteld zijn, die geformuleerd zijn. Mm-hmm. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat hij daarmee gaat spelen, want dan krijgt hij meteen D66 in zijn nek en mevrouw Van der Wal, die voor het stikstofbeleid verantwoordelijk is, de minister. Dus ja, de speelruimte is beperkt eigenlijk. Ja. En in de tussentijd heeft het enorm veel reuring veroorzaakt, die uitspraken van Hoekstra. Mark van den Oever van Farmers Defence Force, die maakt een filmpje naar aanleiding van de uitspraken van Hoekstra. Horen nieuws dat Bob Hoekstra en CDA begint te schuiven naar 2035. Ze zeggen allemaal actievoeren heeft geen zin. Maar deze, Paar van Notte en Tjeerd de Groot, nou gaan jullie door de knietjes voor de strijders van FDF. Mensen, topwerk geleverd en ga vooral zo door. Nou, heeft Den Oever gelijk, denk jij, Peter? Gaan andere partijen ook draaien? Nou, kijk, de constatering dat Wopke door de knietjes is, daar heeft hij wel eens is gelijk in, toch? Je zou dat kunnen stellen. Hij heeft het toegegeven. Maar bij D66, wat zeg je? Andere partijen? De andere partijen vooralsnog niet. In ieder geval D66 niet. Die zeggen, we houden vast aan de afspraken die gemaakt zijn. Na die langdurige formatieonderhandelingen. De afspraken staan en dan gaan we niet ommodderen. Dat zegt de VVD ook vooralsnog. Boer Rutte en Christiane van der Wal hebben dat ook steeds heel duidelijk gezegd. Dus de VVD staat daar ook pal voor. Afspraak is afspraak. Maar ondertussen weet je ook dat er bij die partijen, dat het ook voor hen een hoofdpijndossier is. Dus dat ze best wel iets zouden willen middelen in die afspraken. Alleen, ja, het moment daarvoor, dat zal nog moeten komen. De oppositiepartijen, die meteen hebben gevraagd om een debat morgen. Mm-hmm. Nou, die hebben al ideeën klaar liggen natuurlijk hoe ze dat debat gaan aanvliegen. Want ja, wat is er leuker dan een CDA-leider die zegt, we kunnen de doelen wel loslaten. Ja, is dat zo, Thijs Reuter? Ook smullend op de bank? Nou, nee, bepaald niet. Ik heb mij eigenlijk de hele vakantie ook vreselijk gestoord aan het gebrek aan leiderschap. Met uitzondering moet ik zeggen van minister Van der Wal. Daar heb ik meer respect voor. Die heeft die lijn wel vastgehouden. Maar wat Hoekstra doet is volgens mij ongelooflijk dom, want hij geeft valse hoop. En ik snap dat hij bezorgd is over de zetels die hij ziet wegwapperen. Vanwege de provinciale verkiezingen? Ja, dat snap ik. Als politicus snap ik dat wel van hem. Maar dat is toch niet hoe je hoort gedragen als een bestuurder. Als bestuurder moet je verantwoordelijkheid nemen en staan voor moeilijke beslissingen. Dit is iets wat al decennia lang vooruitgeschoven is. Dus mijn partij, ook in de Tweede Kamer, zal helemaal niet hier vrolijk over zijn morgen. Want dit beleid moet gewoon worden doorgezet nu. Ja, Peter, denk jij trouwens dat Hoekstra zo gedurende het weekend misschien een beetje spijt heeft gekregen van deze uitspraak? Nou, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Want dit is heel erg bedacht door het CDA, door de CDA spindokters. En hij is het land in geweest. Hij zegt, ik ben daar geïnspireerd geraakt door de boeren te bezoeken. Maar hij gaat het erg zwaar krijgen in de Kamer. Ja, en in de Kamer wordt het dus heel interessant morgen. Want hij zit daar waarschijnlijk in het kabinetsvak. Rutte en Kaag, nou, die zitten alle drie toch iets verschillend in de wedstrijd. Iets anders in de wedstrijd dan Wopke in ieder geval. En Pieter Heerma moet dan het CDA-geluid in de Kamer verdedigen. Nou, de oppositiepartijen als die van Joost Eerdmans bijvoorbeeld, of Caroline van der Plas, die staan al klaar met moties. Ik heb al een beetje zitten oefenen wat er dan ongeveer langs gaat komen. Nou? Maar die kunnen dan zeggen, ja, je kan het een beetje uittekenen, want dan pak je zo'n krantartikel erbij en dan zeg je, de Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat volgens Wopke Hoekstra je ook zo spoedig mogelijk de kritische depositiewaarde uit de wet moet halen. Verzoekt de regering te onderzoeken of de kritische depositiewaarde uit de wet gehaald kan worden en gaat over tot de orde van de dag. Nou, dat leg je dan neer. Ja, citeer je Wopke Hoekstra. Kijk je naar het CDA, hoe gaan jullie nu stemmen? Mm-hmm. Stemmen ze mee, dan heb je kans dat die kritische depositiewaarde uit de wet gehaald moet worden. En stemmen ze tegen, dan zeg je, ja, maar die Wopke Hoekstra is niet te vertrouwen. Het CDA zou wil dit voor elkaar krijgen. Nou, datzelfde kun je doen met 2035 als het einddatum. Mm-hmm. Dus 2030 eruit halen, 2035 erin fietsen. En opnieuw moet het CDA dan stemmen, kleur bekennen. En ja, als ze dus de ene kant kiezen, dan blazen de coalitie misschien op. Ja. Kiezen ze de andere kant, dan krijgen ze de hoon van de hele oppositie over zich heen. In ieder geval van Caroline van der Plas. Hoe dan ook, staat alles onder druk op dit moment, toch? Dat kunnen we wel stellen. Zo'n coalitie staat nu onder druk. Ja, vertrouwen is ook echt weg. De crisis op asielbeleid, waar nu heel veel VVD'ers zich keren tegen de toestroom van asielzoekers hier naartoe. Wij willen dat er per se een halt wordt toegeroepen. Mm-hmm. En ook naar Europa kijken van, laat Europa wat doen. om mensen in andere landen op te vangen. Nou, het is bij de VVD is het puur hommeles daarover. En die zitten met dat probleem heel erg in de maag. Nou zat ik net te luisteren naar mijn collega Sven Kokkelman. VVD-prominent Hans Wiegel, die zat net bij hem. Die zegt, ik ben er niet gerust op. Ik denk dat het kabinet het niet gaat redden. Ook vanwege de asielkwestie. Hoe zwaar weegt zo'n uitspraak, denk jij? Die van Wiegel? Ja. Nou, ik denk niet dat ze bij Wiegel meteen denken van, oh jee, hij heeft gelijk, het kabinet wordt opgeblazen. Hans Wiegel kan het zaken wel eens wat scherper voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Het is ook niet te verkopen. Je kunt nu niet het kabinet laten vallen, want er zijn 5 crisis die opgelost moeten worden ongeveer. Mm. En heel snel ook. Koopkracht niet als minste, misschien is dat dan wel de meest nadrukkelijke. Dus dit kabinet moet aan het werk. En als je nu verkiezingen zou krijgen, de boel komt weer stil te leggen voor eindeloze tijd, is niet te verkopen. Dus er zullen concessies gedaan moeten worden. En dat wordt wel heel spannend. Dit wordt wel een week van de waarheid. Hier moeten grote stappen gezet worden. Thijs Reuter, gaat het goed komen met de coalitie? Nou ja, ik verbaas me heel erg over het gebrek aan leiderschap. Ook op dat dossier van de asielkwestie. Ik vind dat Erik van den Burg daar dus ook een positieve uitzondering is. Omdat hij in ieder geval probeert zijn verantwoordelijkheid te nemen. Nederland moet gewoon aan zijn internationale verplichtingen voldoen. Dat kan ook makkelijk. Ja. Maar dan moet de gemeente daar medewerking aan verlenen. Maar hebben we nog aan het einde van de rit een coalitie of niet? Nou ja, ik denk dat als het vertrouwen op een gegeven moment onderling zo weg is. En ook openlijk wordt gaan, dan wordt het wel heel lastig. Ik heb zelf ook wel eens in een bestuurlijke context gewerkt. En vertrouwen met je collega's is superbelangrijk. Dus het zal wel lastig worden. En in ieder geval hebben we morgen een hele vervelende politieke dag. Want er komt helemaal geen oplossing voor de boeren. Die zullen teleurgesteld zijn. En alle mensen die zeggen, ga nou eens aan de slag om het echte probleem op te lossen, zullen ook teleurgesteld zijn. Dus ja, ik ga morgen andere dingen doen. Oké. En Peter, wat ga jij morgen doen? Nou ja, ik ben politiek verslaafd, zeg maar. Dus ik ga natuurlijk dat debat kijken, want het wordt heel lastig voor allerlei hoofdrolspelers. Ja, dan zit ik wel het puntje van mijn stoel. Goed, heel veel succes morgen. Woensdag ben je er trouwens ook weer bij, hier aan tafel, tegenover Francisco van Jolen in de Nieuwsbv. Gezellig. Tot dan. Ja. De Nieuwsbv. Ja, door de al maar voortdurende oorlog in Oekraïne willen EU-lidstaten nu een volgende sanctie. Geen Russische toeristen meer in Europa. Vooral de grenslanden van Rusland die pleiten daarvoor. Maar er is ook steeds meer tegengeluid. Want kan dit wel? Ik spreek het met Europarlementariër voor de PvdA, Thijs Reuten. Meneer Reuten, waarom zouden de Russische toeristen uit onze landen geweerd moeten worden? Nou ja, dat leidt natuurlijk tot onvrede. Ook bij mensen die Russen vrolijk vakanties zien vieren in Europa. En met name in een aantal landen die direct grenzen aan Rusland. En die vrij veel Russen ook met bestaande visa. Hè, want het zijn niet alleen nieuw uitgegeven visa. Er zijn natuurlijk ook al visa verstrekt in het verleden. En die Russen komen dus met bestaande visa de grens over. In de Baltische Staten, in Estland, Finland. Letland, ja. Finland, ja. En dus daar heeft dat geluid zich eigenlijk het meest nadrukkelijk doen gelden. Maar ik denk dat ook elders in Europa, en denk wij allemaal misschien ons best wel verbaasd hebben over Russen die vrolijk vakantie vieren. En er zijn natuurlijk ook wat incidenten geweest waarbij Russen op vakantie in Europa borden met de grote Z, het symbool van het leger van Poetin, hebben beschilderd. Zijn dat Russen die op vakantie zijn? Ja, nou, dat wekt irritatie op ieder geval. Mensen associëren dat met Russen die ook nog steeds op vakantie zijn. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat die mensen sowieso naar Europa kunnen komen. Ook via allerlei andere routes, via Dubai, met bestaande visa, met bestaande paspoorten van EU-lidstaten die ze hebben. Dus het is zeer de vraag of een algehele visa-blokkade op dit moment nou zoveel verschil zou maken. Ja, want wat zouden we ermee bereiken als we dan zo'n toeristenvisum verbieden? Nou, een belangrijk nadeel daarvan is dat je mensen die Rusland zouden willen ontvluchten en dat een beetje onder de radar willen doen nu, hè, die niet meteen asiel willen aanvragen, maar met een toeristenvisum de grens over en vervolgens niet meer teruggaan, dat je die dat moeilijker zou maken. Je moet ook vaststellen dat er in de praktijk op dit moment al weinig nieuwe visa worden uitgegeven. Ik heb begrepen dat ze een personeelstekort hebben in Nederland, waardoor er al helemaal geen toeristenvisa worden uitgegeven. Nou ja, dat zou je dus kunnen zien als een slimme manier om niet te veel visa meer uit te geven. Omdat het juridisch gezien namelijk nogal lastig is om zo'n volledige visumboycott te doen. Dat heeft de Europese Commissie ook al gezegd. Die hebben gezegd, nee, de regels zeggen, en daar moeten we ons ook aan houden, dat je een visumverzoek individueel moet beoordelen. Dus je kunt niet collectief een hele nationaliteit in dit geval van de visummogelijkheid uitsluiten. Dus de aanpak die Nederland kiest, namelijk er is gewoon weinig ruimte om afspraken te maken om je visum te halen. Ja, er is geen personeel, dus we kunnen hem niet maken. Zou je kunnen zien als een slimme... Kunnen andere landen toch ook een gewoon slimme doen? Afspraak. Ja, sommige landen zijn al verder gegaan. Die hebben al gezegd, wij doen het helemaal niet meer en hebben dat ook expliciet gezegd. Nou, de vraag is hoe lang dat dus houdbaar is. Waar ik voor pleit is dat men komende week, als men er in Brussel ook over gaat praten, want dit onderwerp komt op de agenda, ook kijkt, hoe kan het nou slimmer? Hoe kun je nou bestaande visa, bestaande paspoorten van EU-lidstaten die in handen zijn van mensen die we wel willen treffen? Ja, en wat voor mensen zijn dat dan? Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld die mensen die het regime ondersteunen, de mensen lid van de kliek rondom Poetin, de oligarchen, hun familieleden. Hè? Natuurlijk is, ik snap de emotie namelijk heel goed, want ook die wil ik ook treffen. En het tweede wat ik hoop is dat men volgende week, als men dit bespreekt, niet de echte focus uit het oog verliest. Want dit is natuurlijk een symbolische maatregel, waarvan de effectiviteit zeer te betwijfelen valt. Maar wat we natuurlijk werkelijk moeten doen, is zorgen in de week dat het 6 maanden geleden is dat de oorlog begon, om de steun aan Oekraïne met wapens, om echte scherpe sancties die het Russische regime hard treffen, weer op de agenda te zetten. Ja, dat er dus bovenop. In de tussentijd zegt u nou weer vooral die oligarchen. Maar loopt u dan niet het risico om het kind met badwater weg te gooien? Want er zijn ook mensen die Rusland echt proberen te ontvluchten, die daar risico's lopen. Ja, exact. Dus daarom ben ik ook niet voor die algehele visumban. Omdat dat ook juridisch gewoon heel lastig is. Maar zeg ik, wees nou creatiever en kijk bijvoorbeeld naar een lijst van het Navalny Centrum. Van 6000 mensen die bewezen banden hebben met het regime, bewezen ook meegewerkt hebben aan de machtsvorming rondom Poetin. Ik heb ook een brief met collega's ondertekend, een initiatief van collega Foutmans, die gaat vandaag naar de Europese Commissie om bijvoorbeeld zo'n lijst erbij te pakken en te zeggen, kijk dan gericht hoe je die 6000 mensen op die lijst, misschien zijn er nog andere lijstjes. De sporters en studenten, die zouden daar niet tussen moeten zitten. Die zijn ook al uitgezonderd door bijvoorbeeld de mensen die nu pleiten voor een volledige visumboycott. Want collega Sjoerdsma uit het Nederlands de Tweede Kamer heeft daar natuurlijk ook voor gepleit. En die noemt verder ook meteen een aantal uitzonderingen. Want je wil natuurlijk een aantal groepen wel de mogelijkheid blijven geven om bijvoorbeeld hun familie te bezoeken. Dus dit geeft precies ook aan dat de effectiviteit, dat je daar goed naar moet kijken. En dat je niet meteen vanuit de emotie moet zeggen, laten we er maar helemaal mee stoppen. Tegelijkertijd snap ik die emotie wel. En zou dus de uitkomst van een gesprek tussen de lidstaten moeten zijn. Dat ook die Baltische staten zich erkend voelen in hun gevoel dat ze zeggen, ja, er komen hier alsmaar nog steeds Russen de grens over, door een afspraak te maken die gericht de mensen aanpakt die we hier weg willen houden. Even praktisch, eind augustus wordt dit in Europa besproken. Verwacht u dat het verbod op toeristenvisa's doorheen komt? Nou, ik verwacht wel dat er een afspraak komt om scherper en strenger te zijn. Maar dit is een informele raad, dus daar worden sowieso geen definitieve beslissingen genomen. Maar het is wel goed dat we juist in deze week, maar ook volgende week, weer over de oorlog in Oekraïne praten. En hoe we zorgen dat Oekraïne die oorlog gaat winnen. En dat betekent echt nog stevigere sancties, ook met een energieboycott richting Rusland en ook met meer wapensteun. We gaan het zien. Ik wil u bedanken, Europarlementariër voor de PvdA, Thijs Reuten. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Wat was het weer genieten op Lowlands, hè, afgelopen weekend. Heb je bijvoorbeeld Stromae gezien? Hij heeft zojuist een extra concert aangekondigd in de Ziggo Dome volgend jaar, 22 november 2023 om precies te zijn. Wat een show gaf hij weg gisteren, zeg. Ja, daar wil ik heel graag even van laten horen. Maar helaas, er is geen tijd voor. Er staat hier namelijk een heel orkest in de studio. En die wil ook even met ons dansen. 160 man sterk, dames en heren. Het Noord-Nederlands Orkest met een stuk van de componist David Bowie. Let's dance. We'll be right back. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Ja, decennia lang hebben we ons best gedaan om de ooievaar weer te laten floreren in Nederland. En nu wordt het arme beestje flink getroffen door de vogelgriep. Wat kunnen we doen? Nou, dat hoor je straks. De laatste keer trouwens dat een zieke ooievaar het nieuws haalde, was in 1969 in de Fabeltjeskrant. Ach, ach, ach, wat heeft juffrouw ooievaar het gisteren zwaar te pakken gekregen. Zo vermeldt de Fabeltjeskrant. Al van verre hoor je haar hoesten en proesten, hoor maar. Aanstelleritis. Ze is maar een itsie-pitsie verkouden. Maar ze doet alsof ze een dubbele longontsteking heeft met ingebouwde kinkhoest. Ugge, ugge, ugge. Maar als we niks doen en net doen alsof we het niet horen, dan houdt ze vanzelf op. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal van 12:30 met Katrien Straatman. Lokale VVD-bestuurders hebben harde kritiek op het landelijke asielbeleid. In brieven aan de Tweede Kamerfractie schrijven ze dat gemeenten alle problemen mogen oplossen. Met het passeren van de gemeente Tubbergen bij het besluit over de komst van een asielzoekerscentrum daar is volgens hen een grens overschreden. Het Centraal Planbureau gaat opnieuw uitrekenen hoeveel huishoudens door de stijgende energie- en voedselprijzen in problemen komen. In het slechtste geval zijn dat er 1,32 miljoen, zei het CPB in juni. Kamerlid Omtzigt heeft om een nieuwe berekening gevraagd, omdat de omstandigheden snel veranderen. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van politieagenten tegen een automobilist in Borne. De agenten namen hem mee omdat hij high achter het stuur zat. In de politiewagen werd de arrestant onwel. Op beeld is te zien dat agenten de bewusteloze man op straat leggen en dat een van hen zijn knie op zijn borst zet. En even buiten Rotterdam Centraal is vanochtend een conducteur in de trein door twee mannen mishandeld. Toen hij hun vervoersbewijzen wilde controleren, werd hij bespuugd, geslagen en beroofd van zijn portofoon. Nadat de trein was stilgezet, wisten de mannen te ontkomen. Inmiddels is een van hen opgepakt. Dan de ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De Lowlands Camping die stroomt langzaam en zeker toch echt wel leeg. We zien nog altijd files op de N306, de weg tussen Harderwijk en Kampen. In beide richtingen 20 tot 30 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda. Bij knooppunt Hooipolder gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en er is één rijstrook dicht. Waarschijnlijk duren de bergingswerkzaamheden tot 3 uur vanmiddag. Momenteel heb je ruim een uur vertraging met advies om te rijden. Richting Breda kan dat via de borden Nijmegen, Den Bosch en Waalwijk. Over de A15, de A2 en de A59. En tot slot nog een file op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor afrit Amersfoort-Vathorst 5 kilometer file en een kwartiertje aan extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Lisa Loep. Ik heb een terugkerende nachtmerrie waarin ik opnieuw eindexamen moet doen. Maar sinds kort heeft die droom een extra dimensie. Ik moet examen doen op een Forum voor Democratie school. De schrik slaat me om het hart. Ik heb goed geleerd, maar ik heb geen idee wat op deze school de juiste antwoorden zijn. Is Poetin Oekraïne binnengevallen of redt hij het land van de naties? Zit er nou wel of niet een 5G-chip in vaccins? En bestaan transgender personen, de holocaust en de slavernij eigenlijk wel? Maar vlak voordat ik wakker schrik, weet ik de oplossing. Zolang ik overal invul dat de witte man het beste is dat de mensheid ooit is overkomen, slaag ik cum laude. Gerustgesteld val ik weer in slaap. De eerste Forum Renaissance Basisschool opent als het goed is, na de zomervakantie. Het gaat nu nog om een privébasisschool, want dat is makkelijker op te richten. Maar het is de bedoeling dat de scholen op termijn onder het bijzonder onderwijs gaan vallen en dus gefinancierd worden door de overheid. De locatie van de eerste school is trouwens Almere. Dat vind ik dan weer aandoenlijk. Als mensen in Middelburg, Hoorn of Kampen nou nostalgisch zouden zijn naar lang vervlogen tijden, had ik daar nog wel in kunnen komen. Maar als je in Almere het verleden in ere wilt herstellen, dan betekent dat dat je de boel weer onder water moet zetten. Wel erg drastisch voor een conservatieve partij. En bovendien onhandig, gezien de huidige woningnood. De Forum voor Democratie scholen zijn de kroon op de toekomstige forumzeil. Binnenkort kun je je geliefde vinden in hun eigen dating-app en bij gelijkgezinde ondernemers afrekenen met de speciale forummunt. Maar dat is klein bier vergeleken met eigen scholen waar je kinderen van jongs af aan kunt indoctrineren tot ja-knikkende forumstemmers. De bewoners van Albergen wilden niet wachten tot het nieuwe schooljaar. Vroeger projecteerden ouders hun eigen mislukkingen op hun kinderen door ze een tenniscarrière op te dringen of mee te laten doen aan een misverkiezing. Maar de Albergers gaan een stap verder. Zij dwingen hun kinderen nu om met spandoeken met AZC nee nee nee erop te lopen, om papa en mama's politieke onvrede kenbaar te maken. Terug naar de Forumschool. Het is een bizar idee dat een school die zelf verklaart anti-woke is en niet gelooft in de klimaatcrisis zomaar opgericht kan worden. Maar dankzij artikel 23 krijg je in Nederland makkelijker toestemming om op een zelf opgerichte school kinderen wijs te maken dat de aarde in 7 dagen is geschapen of dat homo zijn een zonde is, dan voor een dakkapel. Door het bijzonder onderwijs zetten wij onze kinderen jarenlang elke dag in echokamers en filterbubbels. Maar zijn we vervolgens wel verbaasd dat de samenleving polariseert. Samenleven begint met een minimum aan gezamenlijk burgerschap, gebaseerd op gemeenschappelijke ideeën. Dat vereist openbaar onderwijs voor iedereen. Kijk, het is als columnist makkelijk praten over andermans fouten, maar rond het bijzonder onderwijs moet ik toch de hand in eigen boezem steken. Want eigenlijk is het allemaal de schuld van de vrouwen. Omdat wij in 1917 zo nodig stemrecht moesten hebben, kregen de christelijke partijen het bijzonder onderwijs. Het was een ordinaire uitruil. En daar zitten we nu nog mee. Dus ja, als we het bijzonder onderwijs afschaffen, en dat kan wat mij betreft niet snel genoeg, dan is het dan niet meer dan eerlijk dat we dat recht ook teruggeven. Zo krijgt Sherry toch wat hij wil. De witte man weer stevig aan de macht. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. TED Talks, ooit in Amerika gelanceerd als het podium voor inspirerende speeches over interessante thema's. Het fenomeen ging de wereld over en werd ook in Nederland een ongekend succes. What TED celebrates is the gift of the human imagination. My biggest secret became my biggest power. If you change a man, it's only one man. If you change a woman, it changes the whole family. I believe in solar democracy. Mom, when I grow up, I want to build robots too. There isn't anything in the world as strong as buying power. Nou, deze zomer blikken we in de Nieuws BV terug op een aantal van die bijzondere speeches van gasten die op het Nederlandse TED Talk podium te bewonderen waren. Hoe gaat het nu met hen en het thema dat hen zo aan het hart ging? En vandaag praat ik met zangeres en pianist Karsu Donmes, die niet alleen op de allereerste Nederlandse editie optrad, maar daarna ook nog TED Talks hield in zowel Amsterdam als Istanbul. Karsu, goedemiddag. Goedemiddag, hoi hoi. Ja, jij mocht dus optreden op de allereerste Nederlandse editie. Je was 19 jaar oud. Hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Goeie vraag. Ik speelde natuurlijk toen in het restaurant van mijn vader. En misschien heeft iemand van de organisatie mij daar gezien. En toen werd ik gevraagd. En we wisten natuurlijk helemaal niet wat het was. Het was nieuw. Mm-hmm. Maar ik voelde wel, zeg maar, als je daar dan rondliep, voelde je wel van, dit is iets wat nog groter gaat worden. En we zijn een voorloper op iets heel cools. Dat was wel de hele vibe, zeg maar. Ja, waar merkte je dat dan aan die vibe? Dat is echt een goede vraag. Ik denk dat je, ken je het gevoel, zeg maar, vroeger op school dat je misschien een keertje mee mocht lopen met de populaire jongens en nee, meisjes? En nou, sorry. Nou goed. alsof we allemaal op dat moment de coolste waren en de populairste. En het was gewoon de sfeer. Mm. En gewoon, en weten dat dit de eerste was. En het kwam natuurlijk uit Amerika overwaaien. Zover ik weet. Dus dat was een beetje, ja, hoe dat voelde. Ja. En toen werd je ook geïnterviewd. Laten we heel even naar dat moment gaan. Dat moment dat je toen over het optreden praten in dat interview. Ik vind het niet echt een droom. Ik zie het echt als mijn baan. Het klinkt ook weer zo formeel. Maar het is wel de leukste baan die er bestaat. Ik kan muziek schrijven. En het is heel grappig, want ik creëer die dingen om 5 uur in de ochtend, zeg maar, in mijn kamertje in de studio of ergens anders in de studio. En na een paar maanden staat het op een podium bij TEDx, waar alle mensen dan met hun reacties komen van wat ze ervan vinden. Het is een ontzettend leuk baantje. En misschien is het ook wel een droom, maar het is wel de realiteit. Ha! Leuk, hè? Karsu, hoe vind je het om je 19-jarige zelf terug te horen zo? Even voor de mensen, ik ben dus nu 32, dus ja, enig. Ik wil het jongen mezelf een knuffel geven en eigenlijk al laten zien van, kijk wat je nu allemaal al gedaan hebt. Ja, heel cute. Heel cute. Ja, heel enthousiast ook. En je klinkt nu nog steeds enthousiast. Want was dit optreden ook een soort van doorbraak voor een groter publiek? Dat was wel, ja. Ik speelde gewoon in Vaas restaurant. En dat was max 100 mensen. En dit was toen in het Tropenmuseum, dacht ik. En dat was voor een paar honderd. En ik weet echt wel van, de microfoon. En ik kreeg ineens een monitor. Ik wist niet eens wat dat was. En heel veel mensen die natuurlijk niet per se kwamen om mijn vaders eten te eten. Maar echt echt voor jou? Ook voor heel veel andere speeches en zo. Maar ik vond het wel heel tof. Ja, zeker. Ja, zenuwachtig? Ja. Hoe krijg je dat dan onder controle op dat moment? Ik denk een missie hebben. Ik dacht van, dit hoort er allemaal bij. Dit moet ik allemaal doen om naar mijn hoger doel te gaan. Om echt dit als echt mijn vak te maken. Ik was natuurlijk 19. Ik was voor mij net klaar met de HAVO. En ja, oh wat leuk. Ik vind het zo leuk om het terug te... Ik heb zelf het filmpje ook net gezien weer, hè. Voordat je aan de lijn kreeg. En dan ben je dus, weer helemaal in dat moment natuurlijk. Ja, ja. Ja, en dan de gevoelens die erbij komen kijken. Maar ook inderdaad wel het besef dat dit toch een groot podium is. Want daarna is er best wel veel gebeurd. Je hebt daarna nog TED-talks gegeven in Amsterdam, Istanbul. Waarom is dit eigenlijk zo'n fijn podium om je op te bewegen? Omdat het jou ook heel erg inspireert, denk ik. Ik heb zelf weinig tijd om online bijvoorbeeld heel veel TED-speeches te kijken. Maar ik heb het ook in Oxford gedaan. En dat waren echt de mensen die er komen, de inzichten die je krijgt van het leven. En ik weet nog wel dat daar heb ik ook Annie Lennox gekregen. Weet je, van het liedje This is made of this. Heerlijk. En toen zei mijn moeder, die zat naast mij, zei let op, zij is een hele belangrijke vrouw. En zij doet zoveel meer dan alleen maar zangeres zijn. En ik weet nog wel dat mijn moeder toen vertelde wat ze allemaal deed voor goede doelen en zo. En dat heb ik toen ook heel erg meegenomen. Want ik dacht, ja, ik wil ook niet alleen maar één ding doen in het leven. Maar het kan dus wel. En ik kende dat liedje. Ik heb het ook dus in Istanbul gedaan, klopt. Daar was het voor, ik denk zo'n 5000 mensen. Ja, en dat was toen ook best wel tof om te doen. Om een verhaal ook even mogen doen. Ja. Weet je wel, wat je wil vertellen, wat je over wil brengen. Wat was dan je belangrijkste boodschap? Ik heb in Istanbul, mijn eerste keer dat ik het heb gedaan, was het van... dat was toen heel erg met toen vluchtelingen uit Syrië kwamen. Ik heb daar mijn hele verhaal aan gewijd. Dus dat ik heel erg een carrière heb opgebouwd. Maar op een gegeven moment ook had bedacht van, nou, ik moet ook weer wat gaan terugdoen. En een beetje tijd in mijn leven vrijmaken om iets terug te kunnen doen. Daar ging het heel erg over. En ik ben toen heel blij geweest, want dat was een van de meest bekeken speeches ook online. En omdat die dus viral gingen, hebben ze me toen teruggevraagd. En de tweede ging over... waar ook mijn plaat over ging, was om voor heel veel jongeren om echt te kiezen voor je eigen leven. Is dat niet te veel te luisteren links en rechts en iedereen die zijn mening maar ongevraagd geeft of online. En iedereen wil op elkaar lijken online door filters en alles moet maar mooi zijn, maar om het echte leven echt goed te leven. En dat was mijn tweede speech. Dat was je tweede speech, dus iets terugdoen voor de gemeenschap en ook je eigen weg te gaan. Waarom denk je dat deze speeches zo aansloegen? Ik bedoel, ja, ze zijn miljoenen keren bekeken. Het is gewoon een hele creatieve mini-college. En vaak ook online. En omdat het online is, kun je ook erg op zoek gaan naar wat jou kan inspireren, wat jou een beter mens kan maken. In plaats van het snelle online, wat vaak heel erg plat is met plaatjes en likes en dat soort dingen. Maar dit gaat veel verder dan dat. Ik denk dat je kan op zoek naar de wetenschap. En op die manier kun je heel autodidact, denk ik, jezelf ontwikkelen. Ja. Even terug naar die tweede boodschap waar je het over had. Dus je eigen weg volgen. Ja, hoe weet je wat je eigen weg is? Hoe ben jij erachter gekomen? Nou, ik heb heel erg het geluk gehad, en daar ben ik heel erg bewust van, dat ik wist heel vroeg op een jonge leeftijd wat ik echt wilde doen, wat ik wilde bereiken. En ik denk dat ik wel heel erg een drive had. Maar ik denk, buitenom dat je weet wat je gaat doen, denk ik gewoon heel veel vuur in je hebben om iets te bereiken. Ik ben me er heel erg van bewust geweest dat ik in Nederland ben geboren, dat je heel veel kansen hebt om die dingen aan te reiken. Ja. En jezelf daarin te ontwikkelen. Dus Maar heel veel vuur hebben, dat moet je ook maar hebben. En de privileges. Precies, en die privileges waar je het over hebt. Maar het lijkt me ook niet altijd even makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat het vuur brandende blijft? Zou het geluk zijn? I don't know. Het is jouw leven. Maar ik denk dat ik ook een dosis geluk dat je dat wel eens moet hebben. Ja? Ik ben nu op een leeftijd dat ik nu terugkijk. De kaarten, of hoe zeg je dat? De puzzelstukjes vielen wel heel goed in elkaar ook. Heel veel tegenslagen, dat vormt je natuurlijk ook heel erg. Maar ik denk een dosis geluk, het hangt erover wie je ouders zijn. Ja. Welke stad waar je wieg ligt, zeg maar. Ja, maar dat geluk heeft jou ook niet altijd toegelachen. Ik bedoel, je hebt ook in een TED ook wel eens verteld hoe je afgewezen bent voor het conservatorium, terwijl je al had opgegeven in Carnegie Hall, al had opgetreden in Carnegie Hall in New York. Dat is toch ook gewoon een teleurstelling eigenlijk, zo'n afwijzing? Ja, maar ik denk dat wat je nu zegt misschien wat ik daar nu een beetje mee zit. Ik denk van soms zijn er dingen in het leven gebeurd bij mij ook. Ik heb daarna nog allemaal gekke dingen meegemaakt. Waarbij ik dan toch denk van ergens gaat het misschien ergens wel goed voor zijn. En ik ben de meest nuchtere persoon en helemaal niet bijgelovig of bezig met stenen en horoscopen of zo. Ik vind het allemaal vaak een grootste klinkklare onzin. Maar toch denk ik dat de cirkel soms toch wel op een of andere manier rondkomt. En soms duurt het een paar jaar, soms duurt het een paar dagen. Maar uiteindelijk is het mij ten goede gekomen dat ik dus niet aangenomen ben. Ja, op wat voor manier is het je ten goede gekomen? Hoe heeft die afwijzing jou gevormd dan? Die afwijzing heeft mij gevormd tot eigenlijk de muzikant die ik ben geworden. Het feit dat ik niet meer aangenomen en niet in het hokje werd geplaatst door heel veel docenten die op de zangvlak voornamelijk destijds heel veel zangeressen eigenlijk wilden laten klinken als een soort fabrieksinstelling. Okay. Misschien ga ik nog heel veel over me heen hoor. Ik weet het niet, maar boeien. Maar dat je dus niet dat je dus kunt afzetten eigenlijk tegen de norm, bedoel je dat? Maar is dat niet heel erg de kunst? Wat je überhaupt dan moet doen, dat je je eigen kunst heel erg moet vinden. En tuurlijk moet je de theorie nog leren om bijvoorbeeld partituren te kunnen lezen. Ik bedoel, ik neem zelf niemand aan in mijn band die niet kan lezen. Want ik moet snel werken, dus als ik iets schrijf moet je kunnen lezen. Maar ik denk dat de kunst zou bijna eigenlijk geen studie kunnen zijn, misschien. Ik weet het niet. Stel, je zou nu weer een TED-talk mogen houden. Waar zou het dan over gaan? Ik denk misschien waar we het nu over hebben. Ja, die dat cirkel. Denk ik ook. Ja, op een of andere manier vind ik dat wel integrerend hoor, wat je nu zegt. Misschien een opleiding die je niet eens nodig hebt om je kunstzinnigheid te vinden. Ja, misschien wel. Denk het wel. En ik denk ook met bepaalde cirkels over hoe dingen toch wel eens rondkomen. En ik heb heel veel dingen zoals zelf die dan nog openstaan. Dat ik denk van ergens moet het misschien wel goed voor zijn. Ergens moet het misschien wel goed voor zijn. En misschien daarover. Ja. Wow. Mooi, mooie gedachtensprong. Voor iedereen die jou live wil zien, en dat kan, want je bent op tournee deze week in Valkenburg en nog tot eind november door het hele land. Maar wij krijgen alvast een voorproefje van jou. Ik zit thuis achter mijn vleugel. Ja, oh te gek. Nou, als jij er helemaal klaar voor zit, wat ga je voor ons spelen? Last Heat, dat is een bluesnummer die ik denk rond die tijd geschreven heb, rond mijn 19e. Okay. Nou, lieve luisteraars, Carzu Donmez met Last Heat. Just pack your suitcase, boy. Oh, I come back to bed. Look, the sweat leaving my hips. Like Johnny, Johnny. To decide, break it down, break it down, break it down to the floor. Bring it up, bring it up, bring it up and down. The sky. Carso Domes, ik ben helemaal stil ervan. Dank je wel. Ja, wat geweldig. Fijn dat je met ons wilde praten hierover. Ja, leuk gesprek. Ik zit echt nu te denken van waar we het over hadden. Misschien gaat mijn nieuwe plaat er wel over. Het is best interessant. Oh, wauw. Zijn we gewoon een muze van Carso. Ja, ik zit na te denken van, oh ja, dit wil ik nog weten. Dat ga ik uitpuzzelen. Komt goed. Heel je hoort nog van me. We gaan zeker van jou horen. Dank je. De Nieuws BV. Nee, dit zijn geen kastanjetten. Het is ook geen applaus. Het is ook geen kapotte kettingskast. Dit is het geklepper van een ooievaar. Ooit met uitsterven bedreigd. Inmiddels weer helemaal terug. Maar nu lijkt het vogelgriepvirus opnieuw roet in het eten te gooien. Moeten we ons zorgen maken om onze ooievaar? Ik ga erover praten met Arda van der Lee. Zij is voorzitter van Stork, de organisatie in Nederland die zich inzet voor de ooievaar. Goedemiddag, Arda. Ja, goedemiddag. Moeten we ons zorgen maken? Het geluid. Ja, toch? Moeten we ons zorgen maken? Nee? Oh, gelukkig. Nee, dat doen wij niet. Kijk, de vogelgriep die treft natuurlijk dit jaar ook voor het eerst, voor zover we weten, de ooievaar in Nederland. Er zijn wat meldingen van ooievaars die inderdaad aan vogelgriep zijn doodgegaan. En dat zijn dan ooievaars die officieel zijn onderzocht. Mm-hmm. Maar een ooievaar is natuurlijk eigenlijk geen kolonievogel. En dus ja, dat het zich zou verspreiden onder de hele groep ooievaars, dat achten we niet waarschijnlijk. Nee. We kunnen met een gerust hart. Ik maak me niet echt zorgen. Oké, met een gerust hart slapen als het om de ooievaar gaat. Maar wat nou als de pluimveehouderij zegt, nou, die ooievaars die vormen echt wel een bedreiging voor mijn kippen. Is er dan een kans dat de ooievaarspopulatie moet worden verkleind? Nou, dat lijkt me eigenlijk niet aan de orde. Want zo ontzettend veel ooievaars zijn er niet in het land als je het vergelijkt met ganzen en eenden. En met name de ganzen die natuurlijk ook overtrekken. Waar natuurlijk altijd van is gezegd de afgelopen jaren, ja, die zorgen ervoor dat er vogelgriep komt naar ons land. Kijk, over hoeveel ooievaars hebben we het eigenlijk in Nederland? Nou, dat zijn er duizenden, maar geen tienduizenden. Dus dat valt reuze mee. Nou, dat is wel eens anders geweest, hè, in de jaren 60. Toen was hij bijna uitgestorven. Ja. Ja, toen waren er geloof ik in heel Nederland nog 3 broedparen. En dat heeft bij vogelbescherming toen de alarmbellen doen rinkelen. Zo van, ja, daar moeten we iets aan doen. Want het is toch een vogel die wel echt bij Nederland hoort. Dus er is een soort herintroductieprogramma opgezet met vogels uit Duitsland en uit Polen. En ja, dat is heel succesvol gegaan. En daar zijn ze toen in de jaren, nou, in 2000, begin 2000 mee gestopt. Want inmiddels hebben wij, ja, we kunnen het niet helemaal schatten, want het zijn er best wel veel, maar minimaal 1500 paren broedvogels. Dus dan heb je het over 3000 volwassen vogels die echt broeden. Nou, tel daar dan ook nog een aantal bij die nog een beetje rondzwerven, die nog niet aan broeden toekomt. Dus wij, ja, ik zeg altijd, het aantal ooievaars in Nederland met de jongen erbij, nou, 5.000, 6.000, meer niet. Maar het is natuurlijk geweldig, zoveel ooievaars weer. Ik klinkt heel tevreden. De ooievaar heeft dus een comeback gemaakt. Ik word altijd zo blij ook van als ik een ooievaar zie, nog steeds. Terwijl ik er heel veel zie tegenwoordig. Ja, ik vind het een geweldige, leuke vogel. Ja, dus daarom ben ik blij. Komt dat door de vorm van de ooievaar? Of is het gewoon het idee van de ooievaar heeft een comeback gemaakt, waardoor je zo vrolijk wordt daarvan? Nou, allebei. Dat laatste is natuurlijk sowieso. Want ik herinner inderdaad, toen ik jong was, nou, dan heb ik nog nooit een ooievaar gezien. Maar weet je, als je hem ziet vliegen, is het al heel bijzonder. Hij cirkelt natuurlijk enorm op thermiek. Dus je moet eigenlijk de komende week ook vooral veel naar boven kijken. Het is natuurlijk nu heel veel thermiek in de lucht. Nou, dan zie je de ooievaars eindeloos cirkelen. Nou, dat is al indrukwekkend. En dan komen ze lager en denk je van, oh jee, gaat dat wel goed? Landen ze wel goed? Ja, dat lijkt het soms wel een beetje op. Ja, en als je ze door die eilanden ziet stappen met die grote rode poten en die rode snavel. Ja, ik vind het een geweldig leuke vogel. Nou, klinkt het allemaal hartstikke leuk, maar er zijn ook wat negatieve verhalen hoor over de ooievaar. Ik had begrepen dat ze hun eigen jongen uit het nest gooien, jongen van andere vogels opeten. Is dat waar? Nou, kijk, dat eerste is zeker waar. Ze gooien hun eigen jongen uit het nest, maar dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Dus als ik dat even mag uitleggen. Kijk, een ooievaar legt 5 à 6 eieren per jaar. Heeft ook maar 1 broedsel. En om de dag legt hij dat ei. En bij het tweede ei gaat hij broeden. Dus de eerste 2 eieren, die komen eigenlijk tegelijk uit. Maar die andere eieren, die komen steeds 2 dagen later uit. Dus dat zijn meteen al veel kleinere kuikens. Mm-hmm. En ja, een ooievaar is niet zo dat hij, zoals een koolmees of zo, dat hij echt in elk snaveltje voedsel stopt. Nee, Hij komt met voedsel naar het nest, braakt dat uit in het nest. Klinkt heel onsmakelijk, maar goed, de jongen vinden het helemaal niet onsmakelijk. En de sterkste eet het voedsel op. Ah, zo. Dus is er een overmaat aan voedsel, dan is de kans dat kleinere jongen, de later uitgekomen jongen, het redden, is aanwezig. Maar meestal is er toch geen voedsel voor 5, 6 jongen op een nest. Dus ja, die leggen het loodje. Wij zeggen altijd, het zijn een beetje reservejongen. Want stel dat het eerste of het tweede ei nou niet uitkomt, ja, of daar komt een jong uit dat, ja, iets heeft, dan zijn er dus nog een paar andere jongen die grootgebracht kunnen worden. Ja, ja. Nou, dus de allerkleinste, die redden het niet. Nee. Ja, en dan kan je dat, als het heel klein is, dan eet de ouder het op. Dat klinkt natuurlijk vreselijk cru, maar het zijn gewoon eiwitten, zo moet je het zien. Nou. Zonde om dat verloren te laten gaan. Mag mijn jongste broertje toch nog wel blij zijn, eigenlijk, als ik het zo hoor, dat hij geen ooievaar is? Ja, toch? Maar dat verheldert wel heel veel wat betreft de ooievaar. Waarom moeten we de ooievaar eigenlijk koesteren? Want als ik dat dan allemaal zo hoor. Nou, dat vind ik natuurlijk, dat kan je bij elk wild dier of dier dat in de natuur voorkomt. Waarom moet je een roodborstje koesteren? Of waarom moet je een, noem maar iets op, koesteren? Waarom moet je een spitsmuisje koesteren? Omdat die natuurlijk een deel uitmaakt van het ecosysteem, van het hele systeem wat in evenwicht is als het goed is, als de mens zich er niet te veel tegenaan bemoeit. Nee. Dus daarom moet je een ooievaar koesteren. Een ooievaar die eet bijvoorbeeld, boeren moeten eigenlijk ooievaars koesteren omdat ze heel veel muizen en mollen eten. En tegenwoordig, ik heb zelf een ooievaarsnest in de tuin. Ik woon in Ankeveen. En daar worden bijna alleen maar die Amerikaanse rivierkreeften aangevoerd voor de jongen. Dus die invasieve exoot, hè, die zo ontzettend veel schade op dit moment bezig is aan te richten in de wateren van Nederland. Ja, die wordt in grote hoeveelheden door ooievaars gegeten. Dus ja, daar mag je hem ook koesteren, vind ik. Gewoon voor de ecologie dus, eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja. En niet alleen maar omdat ze er zo een schattig aan het uitzien. Van de voedselketen. Ja, ja. Nee, hoe zit schattig dat, wil ik niet noemen, maar mooi. Ja, mooi, mooi inderdaad. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met de locatie van de ooievaars? Kunnen we ze overal vinden? Want u zei net heel mooi van, nou, nee, kijk even nee, naar boven, hè, als je ze ziet vliegen. Maar kan dat overal? Ja, het kan, kijk, nu zijn ze, de jongen gaan nu allemaal zo'n beetje eind augustus op trek. Alle jongen gaan eigenlijk allemaal nog naar het zuiden. In principe gaan ze naar West-Afrika, maar ze blijven tegenwoordig ook wel vaak in Portugal en Spanje hangen. Maar nee, je kan ze niet overal vinden. Want als je nou bedenkt, wat is het eten van voedsel van een ooievaar? Ja. Regenwormen, slakken, kevers. Dat is de hoofdmoot. Nou, waar vind je regenwormen en slakken? Op wat nattere gronden, nattere weilanden, waar je ook met je snavel de grond in kan. Ja. Dus je vindt de ooievaars in Nederland vooral in de nattere veenweidegebieden, in de uiterwaarden. Nou ja, die zijn nu natuurlijk wel even heel droog. Maar als het weer gaat regenen, dan kunnen we ze daar vinden. Dat is wel goed om te weten. Dus echt de wat nattere, maar ook weer niet heel. Ze lopen niet met hun poten door het water. Ze gaan niet lopen vissen. Okay. Maar ze lopen echt door een beetje. Ik hoor ze alweer. Ik hoor ze alweer. Het is alweer zover. Heerlijk, toch? Ja, heerlijk. Arda van der Lee van Stork, dankjewel voor dit heerlijke mini-college over de ooievaar. Ja, dus even naar boven. Boven kijken, hè? Als je ze ziet vliegen, dan weet je zeker dat het goed gaat. En blijf even luisteren naar de Nieuwsbv. We zijn zo weer terug. Tot zo. Ster. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Oh, een mooi setje. Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Klasse-uitstraling van de dames Hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Tot en met 11 september in het Centraal Museum Utrecht, De Gezonde Stad. Vies en ongezond, dat denken we meestal over de stad van vroeger. Maar klopt dat wel? Ontdek meer over gezond stedelijk leven in De Gezonde Stad. Kijk op centraalmuseum.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, straks is rapper Brainpower te gast. Een held uit de vaderlandse hiphop. Maar vandaag viert hij een album dat hij opnam in New York. Ook al is het al 10 jaar oud. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Nu eerst de onderhandelingstafel van Johan Remkes. Want opnieuw schuiven er vandaag partijen aan. Nu in het uitgebreide NOS-journaal, Katrien Straatman. Vandaag dus weer een gespreksronde van Remkes over het stikstofdossier. En nu is het de beurt aan overheidsinstanties. Verslaggever Josephine Trehi is erbij. Josephine, overheidsinstanties, maar wie precies mochten er vandaag langskomen? Ja, het was vandaag de beurt aan de stikstofgedeputeerden van de 12 provincies. Samen met premier Rutte en 3 ministers uit het kabinet en dus Johan Remkes hebben ze naar elkaar geluisterd en gediscussieerd vanochtend. Na afloop was er een persmoment van Johan Remkes, waarin hij ook antwoord gaf op de vraag of het nog veel ging over de opmerkingen van minister Hoekstra, die afgelopen vrijdag in de krant had gezegd dat 2030 als einddatum, hè, dat de doelen gerealiseerd moeten worden, niet heilig is. Kortom, dat er misschien nog wel meer tijd voor nodig is. En daar zei Remkes dit over. Snelheid en een snel begin is belangrijker dan het eindtijdstip. Niet alle provincies begonnen trouwens over het tijdpad. Dat varieerde nogal sterk. Dat was in Friesland en in Drenthe lag dat denk ik het meest scherpe. Ja, terwijl je daar bij een mooie kerk staat, geloof ik, Josephine Trehi, pikken we het weer eventjes op. Ja, de provincies, hij zei, ze zitten niet allemaal dezelfde lijn. Maar wat willen de provincies? Is er een grote algemene deler? Nee, ja, dat is dus heel verschillend. En dat is ook het lastige aan de hele discussie natuurlijk. Kijk, provincies moeten er uiteindelijk voor gaan zorgen dat de stikstof wordt gereduceerd in hun eigen provincie. Dus zij moeten beleid gaan uitvoeren. Maar elke provincie heeft natuurlijk ook andere onderwerpen die spelen. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk provincies die veel met boeren te maken hebben. Maar je hebt kustprovincies die weer te maken hebben met vervuiling vanaf zee. Andere weer met andere soorten industrie. Maar wat je dus hoort vanochtend is dat één ding wel duidelijk is. Dat ze in ieder geval meer duidelijkheid willen. Dus dat de communicatie en de onderbouwing van het beleid van het kabinet gewoon niet goed genoeg is. En dat zei ook gedeputeerde Drent van Gelderland die ik sprak. Duidelijkheid over vraagstukken als wat is grondgebondenheid? Hoe gaat het verder met de mestwetgeving? Dus waar loop ik naar de toekomst toe tegenaan? Want dan kunnen ondernemers ook gaan schakelen. En duidelijkheid over andere sectoren. En dan in mijn provincie met name de industrie rondom papier, rondom karton, rondom steenfabrieken, maar ook afvalverbrandingen. Wat worden daar de normen? Waar kunnen we op sturen? Ja, veel vragen dus nog zo te horen, Josephine, bij de provincies. Vanmiddag gaat het geloof ik nog door, het gesprek bij Remkes. Wie komen er nog meer langs? Ja, dan komen de koepels van de waterschappen en de gemeente hier om verder te praten. En dan zullen binnenkort nog de agrarische organisaties voor een tweede keer worden uitgenodigd. En dan wordt deze hele gesprekronde afgerond voorlopig. Dank. Verslaggever Josephine Trehi. Bij herziening van een jarenoude moordzaak heeft het Openbaar Ministerie om vrijspraak gevraagd. De zaak draait om de dood van een vrouw uit Rosmalen. 22 jaar geleden werd zij thuis in haar flat doodgevonden met een doorgesneden keel. Volgens haar vriend was het zelfmoord. Toch werd hij in 2004 veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg tbs met dwangverpleging, ook in hoger beroep. In opdracht van de Hoge Raad wordt de zaak opnieuw behandeld. Het OM heeft nieuw bewijs dat het oude bewijs tegenspreekt. Hongarije heeft nog tot middernacht om de Europese Unie te overtuigen de geldstromen niet stop te zetten. De corruptie in Hongarije is Brussel al jaren een doorn in het oog. Er staan miljarden op het spel, te beginnen met 6 miljard uit het coronaherstelfonds, zegt correspondent Tijn Sade. Elk land kan daar aanspraak op maken, mits je een goed plan inlevert. Nou, Brussel, de Europese Commissie, heeft twijfels dus over die plannen die de Hongaren met dat geld hebben. Brussel heeft vooral twijfels dus over de eerlijke verdeling van Europees geld in het land. En op langere termijn gaat dit steeds een grotere rol spelen in het geval van Hongarije. Want ook zijn er twijfels over hoe Hongarije uit de reguliere Europese begroting aanspraak maakt op dat geld. Het gaat dus inderdaad om de vrees voor corruptie. Ja, in het slechtste geval kan dit dus elk Hongaars huishouden flink pijn gaan doen. Want ja, de Hongaarse economie is nou eenmaal sterk afhankelijk van het Europese geld. Hongarije moet een brief aan Brussel schrijven om de twijfels daar weg te nemen. Maar dat het land de hand in eigen boezem steekt, lijkt niet erg realistisch. Dat kan bijna niet, hè, want dan geeft Hongarije impliciet toe dat het al die jaren dus inderdaad oneerlijk met dat geld is omgegaan. Dus ja, verwacht een brief met veel omvloerste, vage taal, met veel beloftes. Ze zullen de commissie gaan kapitelen, ze zullen gaan tegenspreken, ze zullen gaan proberen te overtuigen dat het wel degelijk allemaal wel volgens de regels verloopt. Dat wordt de eerste aanzet tot nog een enorme juridische, politieke, lastige strijd. Brussel moet voor eind september op de brief vanuit Hongarije reageren. Lokale VVD-bestuurders hebben harde kritiek op het landelijke asielbeleid. In brieven aan de Tweede Kamerfractie schrijven ze dat gemeenten alle problemen mogen oplossen. Met het passeren van de gemeente Tubbergen bij het besluit over de komst van een asielzoekerscentrum daar is volgens de briefschrijvers een grens overschreden. Het Noord-Nederlands Orkest komt volgend jaar terug naar Lowlands na een nieuw aanbod van de organisatie. Gisteren werd hun optreden op het festival op het laatste moment geschrapt vanwege logistieke problemen. Het bleek dat de opbouw van het podium voor een optreden van Stromae veel langer duurde dan gepland. En Fortuna Sittard heeft hoofdtrainer Sjors Ulté per direct ontslagen. Ook zijn assistent vertrekt. Onder leiding van Ulté verloor Fortuna de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Zaterdag eindigde de wedstrijd tegen Cambuur in een 4-1 nederlaag. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat het Centraal Planbureau voor Prinsjesdag over een maand nog eens onderzoek gaat doen naar de kosten van levensonderhoud. De Kamer wil weten hoeveel huishoudens hun maandelijkse kosten niet langer kunnen betalen nu energie en voedsel steeds duurder worden. Uit een eerder onderzoek van het CPB in juni bleek dat in het somberste geval 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Maar volgens Kamerlid Omtzigt zijn de omstandigheden waar toen mee werd gerekend erg veranderd. Het CPB kijkt of het haalbaar is om opnieuw een berekening te maken voor Prinsjesdag. De VN moet nu ander beleid gaan voeren in Myanmar. Dat zeggen 864 NGO's in een brandbrief aan de VN. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Mustafa, waarom nu deze brief? Omdat al die NGO's woedend zijn. Woedend op de VN-gezant voor Myanmar, Nolien Heeser. Die was vorige week namelijk op bezoek in Myanmar. En dat was haar afgeraden door een aantal organisaties die strijden tegen het militaire regime. Want zij zagen al lang al aankomen wat er ging gebeuren. Heeser die ging daar natuurlijk naartoe om te spreken met zoveel mogelijk partijen die daar strijden, zo onafhankelijk mogelijk. Maar het regime van Myanmar die weigerde haar te sturen naar oud-regeringsleider Aung San Suu Kyi, die nu in de gevangenis zit. Daar kon ze dus niet mee spreken. Nou ja, de jungle ingaan om met de rebellen te spreken, dat is ook geen briljant plan. Dus ze heeft alleen met het regime gesproken. En wat die NGO's betreft, al die organisaties, heeft ze daarmee het regime gelegitimeerd dat zich schuldig heeft gemaakt aan talloze mensenrechten schendingen. Ja, en daar zijn ze ontzettend boos over. Dat is in de verkeerde keelgat geschoten. Ja. En wat willen die organisaties dan wel zien van de VN, wat ze gaan doen? Nou, dat ze in eerste instantie Heeser ontslaan. En dat ze ook geen nieuwe opvolger meer van haar aanstellen. Dat de positie van VN-gezant voor Myanmar wordt afgeschaft. Want ja, in de ogen van de NGO's gebeurt dit nou constant. Dat een gezant dan naar Myanmar gaat en de enige partij met wie ze spreken is het militaire regime. Die ze daarmee dus constant weer legitimeren als de enige macht. De enige autoriteit in Myanmar. En dat steeds maar weer aanstellen van ineffectieve gezanten is wat de ondertekenaars van de brandbrief het pappen en nat houden beleid van de VN noemen. Daar hebben ze gewoon genoeg van. Moeten nu echte daden gesteld worden door de VN, vinden ze, om het regime onder druk te zetten. Zwaardere sancties, wapenembargo's, dat soort maatregelen. En daar spreken ze de VN-baas Guterres nu zelf direct op aan. Dat willen ze niet meer via een speciale gezant doen. Oké, dankjewel. Dat is duidelijk. Correspondent Mustafa Maghadi. Het weer nog, zon en wolken op de meeste plaatsen droog en 23 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt en in het westen kans op een bui, later zonnig en 25 tot 28 graden. En dan even naar de weg, de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, hoe gaat het daar? Er staan nog altijd flink wat festivalfiles. Op de N306, de camping van Lowlands, die loopt leeg. En dat zien we daar terug. In beide richtingen heb je nu een kwartier vertraging. Wat verder opvalt is de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Want bij knooppunt Hooipolder is een wat groter ongeluk gebeurd. Met maar liefst 3 vrachtwagens. Er is 1 rijstrook dicht. Hou rekening met een uur vertraging. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Of via Dordrecht over de A15 en de A16. Waarschijnlijk duurt dit tot 3 uur vanmiddag. En tot slot heb ik nog de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij afrit Amersfoort-Vathorst staat een kapotte auto en er is 1 rijstrook dicht. Je vertraging is daar 15 minuten. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Ja, het is zomer en dat betekent bij de Nieuws BV dat het tijd is voor wat langere gesprekken met bijzondere gasten. En dat doe ik aan de hand van een bingo-molen. Nou, je weet hoe het werkt. Elk balletje dat daarin zit, dat correspondeert weer met een nummer op een speciale vragenlijst wat ik hier voor me heb liggen. En met die vragenlijst probeer ik mijn gast in korte tijd beter te leren kennen. De Nieuws BV. Mijn gast van vandaag brak precies 20 jaar geleden door met deze hit. Dans maar. Dit is weer die lekkere dansmaat, chance maar. Ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar, want dit is weer die lekkere dansmaat, chance maar. En ja, 20 jaar geleden alweer was Dansplaat een monsterhit. Maar in de jaren daarna ontdekten ook nieuwe generaties zijn muziek. Want sinds Dansplaat bracht de man achter deze hit maar liefst 96 singles uit. En inmiddels werkt hij aan zijn 10e studioalbum. Ook is hij trouwens regelmatig in de media vanwege zijn immense kennis over hiphop. Brainpower, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Fijn. Ja, want, leuk om er te zijn. Het is best wel bijzonder, want vandaag is je officiële release, hè, van de New York Sessions 10th Anniversary Edition. Klopt. Een album dat je 10 jaar geleden opnam in New York, nu opnieuw. Ja. Wat is het eigenlijk voor album? Nou, het is eigenlijk ontstaan tussen 2004 en 2010. Mm-hmm. En ik werk altijd aan muziek en soms kun je niet precies bepalen welk liedje waarop eindigt. En dit album heb ik toen in 2012 uitgebracht. En het is allemaal opgenomen in New York. En ik ben er gewoon heel trots op. En soms vind ik het leuk om van die jubileum-edities uit te brengen. Wacht eens even. Je zegt, soms kun je niet bepalen wat waarop uitkomt. Ja. Jij bent toch de baas? Ik ben zeker de baas. En het is meer van, creatief kan je soms pas na een tijdje zeggen van, dit vormt beter een pakket met dat dan als ik het hierop zet. En ik werk eigenlijk constant aan muziek. Dus het is niet, soms heb ik zoiets van, oké, dit album moet af. Mm-hmm. Als in een album. Ja. En soms is het van, ik heb zoveel nummers. Dit is eigenlijk gewoon weer een ander album. Dat bedoel ik. En trouwens, wat je net zei, is tof. Maar dan voor de Dansplaat was mijn 5e of 6e single al trouwens. Dat was niet de eerste. Wij zijn gewoon heel laat bij het feestje. Het is meer van, daarvoor waren er ook wel hits. Maar dat, als je dan een liedje hebt wat heel bekend wordt, dan overschaduwt dat de rest. Vind je dat niet ergens ook een beetje zuur? Nee, ik heb wel een tijdje gehad dat je daar moet je mee leren omgaan. Dat iedereen één ding of zo denkt kennen van je. En dan is het van, je liedjes zijn eigenlijk je kinderen of dat is je legacy. En dan is het van, hé, iedereen is evenveel waard voor mij, weet je. Ja, maar dan pikken we net dat kindje eruit. Ja, dat is ook een beetje populairste kindje van de klas. Ja. Hey, is trouwens het opnemen in New York anders dan tracks opnemen in Nederland? Ja, vond ik wel, zeker die tijd. Ik weet je, dus toch heb je ook te maken met bekendheid en weet je wel, weinig privacy, veel herkend worden. En in Nederland. Ja, Nederland, ja. België en ook wel Caribisch gebied. En in New York had ik nog een soort underground status en een soort anonimiteit. En natuurlijk komt hiphop daar vandaan. En er is ook een bepaalde, destijds voelde ik dat heel erg zo, een bepaalde honger en authentieke benadering. En daar werd ik gewoon heel gelukkig van. Dus ik combineerde dat, weet je, toeren hier. Nederland, België, Curaçao, Aruba. En dan bijvoorbeeld in New York wat meer rust tot rust komen en opnemen. En ook gewoon met legendarische artiesten waar ik tegen opkeek, die ook gewoon artistiek het respect voor mij hadden. Zoals? Welke namen? Shabazz the Disciple. Dat is een hele goede, ja, hele goede MC die ook weer invloed heeft uitgeoefend op Big Pun, die al helaas overleden is. En Big Pun en Shabazz zijn ook weer heel groot van invloed geweest op Eminem, heel erg. En dat zijn jongens die gewoon, ja, dit zijn gewoon zulke begaafde rappers. En ook bijvoorbeeld Ladybug Mecca van Diggable Planets. Dat was heel tof om met haar te werken. Ik ben groot fan van hun, weet je wel. Ze hadden enorme succes in de jaren 90. En ik weet niet, dat vervulde me gewoon heel erg om niet alleen Nederlandstalig te doen, maar ook Engelstalig. Want ik ben eigenlijk tweetalig begonnen met rappen. Mm. Eigenlijk in het Engels. En ik vind ook gewoon niet dat je jezelf moet limiteren. Want wat ik altijd zeg, Natasha, is, weet je, het canvas is hetzelfde, maar je schildert anders met Engels dan met Nederlands. Dus is dat zo? Ja. Hoe schilder je dan in het Engels? Nou ja, omdat de klankkleur anders is. Je hebt verschillende woorden waarmee je bepaalde gevoelens uit. En bijvoorbeeld papiament, supermooie taal. Dat is andere klankkleur weer. Daar kan je weer anders mee schilderen. Ik spreek het niet zo goed. Ik wilde je al vragen of je daar ik spreek het enigszins. En ik vind het een hele mooie taal. Maar ik bedoel, dat is ook weer een andere klankkleur. Mm-hmm. Dus je canvas kan wel hetzelfde zijn. Maar je compositie van de kunst wordt anders door de taal die je hanteert. Nou, en wat is nou je favoriet? Kan ik niet zeggen, ik ben gewoon een linguistisch iemand. Kijken of je ook zo een duizendpoot bent met onze bingo-mode. Ik moest net wel oefenen. Ja? Nou, ik zou zeggen, draai er maar aan dan. Ja. Kijk of het lukt. Okay. Van deze kant. Oh. Okay, ja. Kijk. Ja. Oh ja, het lukt. Hij staat alleen andersom. Oh, nou, dan draai je hem even. Ja, precies. Okay. Ik heb alleen maar de cijfers nodig. Mag ik zeggen wat erop staat? Ga je gang. B5. B5. Waar heb je spijt van in je leven? Waar ik spijt van heb in mijn leven? Ja. Nou ja, ik vind spijt een gevaarlijk iets, omdat het vaak samenhangt met schuld. En guilt is not of God. Ik vind schuldgevoel is een heel gevaarlijk iets. Wat bedoel je? Je zei iets met God? Guilt is not of God. Ik vind dat, natuurlijk, als je fout bent en je bent schuldig aan iets, dan moet je dat erkennen en dat oplossen en, weet je, en dat fixen. Mm-hmm. Maar ik vind spijt. Ik probeer alles te doen wat ik wil, zodat ik, positief dan gezien, zodat ik ook geen spijt heb. Maar er zijn kleine dingen die ik jammer vind. In mijn carrière ook bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld twee vrienden van mij, Michael X en Sugar Cane. Mm-hmm. Ze hebben me alle twee gevraagd om in een clip van hun te spelen. En ja, toen was ik gewoon niet in het land. Dus het is niet per se dat ik spijt heb. Maar dat vond ik echt jammer. Michael X had een liedje, een cover van Hall & Oates. Wow, here she comes. Weet je, gebaseerd op Maneater. Yeah, yeah. Michael X, een goede vriend van me. En hij zei, oh, je moet in die clip en in dat. En ik was toen in Curaçao. Oh. Dus ik kon niet komen. Ja, nee, dat was ook 10 uur vliegen. Dat lukt gewoon praktisch niet, toch? Daar heb ik dan wel. Dus denk ik, shit, daar had ik echt graag bij. Maar daar had je niks aan kunnen doen. En Heat Rock, een heel goed nummer van Sugarcane met Sean Price. Hij vroeg me ook voor die videoclip. Ja. Legendarisch Nederlands, ja, of tenminste rapnummer van Nederlandse bodem. In die zin met de New Yorkse legende ook. Toen was ik ook niet in Nederland. Nee. Dus dat vind ik dan dingen die je jammer vindt. Maar dat zijn dingen die je jammer vindt, waar je dan bij had willen zijn. Ja. En helaas niet bij kunt zijn. Klopt. Zijn er ook dingen waar je spijt van hebt die je wel in, of waar je denkt van, nou, ik voel me daar schuldig over. Nou ja, weet je waar ik spijt van heb, is dat ik soms te veel aan een ander denk en te weinig aan mezelf. Okay, kijk, nou hebben we het ergens over. Grenzen aangeven in de muziekbusiness is heel lastig, omdat iedereen doet alsof ze je vrienden zijn, mm-hmm, maar toch voor eigen belang erin zitten. En ik doe echt waar ik van hou. En die grenzen vervagen vaak, waardoor je pas na jaren denkt van, hé, dat had ik eigenlijk anders moeten doen. Nou, dan zeg je wat, pas na jaren. Dat heeft ook met volwassen worden te maken, toch? Ja, wanneer erg. Is voor jou het moment gekomen dat je dacht, hier trek ik de grens, ik ga nu eens een keer aan mezelf denken? Ja, het gekke is dat mensen dan ook denken dat je alleen maar aan jezelf denkt, omdat je in de picture staat. Terwijl je eigenlijk, you're running on fumes, weet je wel. Ja. Het was niet echt één moment. Soms merk ik het in reacties. Dat ik denk van, dat mensen gewoon onredelijk zijn. En omdat jij, oh ja, weet je, ik zal je een voorbeeld geven. Precies. Even graag. Een duidelijk voorbeeld. Ja. Een vriendin van me uit L.A., ik zat regelmatig in Hollywood. Zij woonde daar vlakbij en zij zei van, ik leen altijd mijn parkeerplek uit aan de buren. Mm-hmm. En als ik zelf mijn auto een keer op mijn eigen parkeerplek zet, wat heel veel geld kostte daar, dan worden ze boos op haar. Zo voel ik me vaak. Dat ik denk van, wacht, dit is mijn parkeerplek. Ik leen hem altijd aan jou. Meaning, ik ga ver, ik gun je alles, ik geef je wat van mij is om je te helpen. En als je dan een keer zegt, hey, wacht, ik ga hier parkeren en ik wil gewoon eigenlijk altijd op mijn eigen parkeerplek staan, gaan mensen vervelend doen en flippen en tetteren. En dat soort dingen, realiseer ik me, gebeurt vaker in meetings en gesprekken. Omdat men gewoon werkelijk niet doorheeft dat zij een voordeel hebben aan het feit dat jij soms je grenzen niet goed genoeg aangeeft. Dus als iemand flipt als jij een grens aangeeft, is dat meestal omdat zij een voordeel hebben bij het feit dat jij dat niet goed doet. Je hebt daar op een gegeven moment, heb je daar korte lijkt metten mee gemaakt. Lijkt net of ik het voorbereid gemaakt. Heb, maar nee, maar dat je is een hebt goede er, vraag. Ja, maar je hebt ook op een gegeven moment dus korte metten ermee gemaakt. Nou, of dat is een, of ben je, zit je er nog middenin? Ik moet me dagelijks bij de les houden mezelf. En hoe doe je dat dan? Het is moeilijk. Het is gewoon van, je wil ook jezelf blijven, snap je wat ik bedoel? Je wil gewoon eigenlijk goed doen en gewoon, ik ben best wel een giver. En ik denk, ik klinkt misschien een beetje vreemd, zegt de wereld zit vol met takers. Het is natuurlijk niet zo. Nee. Mensen die alleen maar nemen. Nou ja, de muziekindustrie is natuurlijk wel een gevaarlijke tent, weet je wel. Waarom? Waarom is dat een gevaarlijke tent? Omdat mensen eigenlijk constant op zoek zijn naar bepaalde externe bevestiging. Geld, aan zichzelf denken. En als artiest is het toch heel fragiel, weet je. Wat ik net zei, mijn liedjes zijn mijn kinderen. Dus je zit met je hele legacy erin voor die reden. Het is voor mij een roeping. Ik doe dit omdat ik dit wil doen, maar ook omdat ik het moet doen. Omdat ik voel dat ik met iets groters bezig ben, waarvan ik zelf soms nog niet weet wat. Maar ik moet mijn leven leven naar wat ik van boven gekregen heb, weet je wel. En daar wil ik iets mee doen. Dat is natuurlijk, dat kost moed. Dat kost heel veel bloed, zweet en tranen. Daar kan je niet te veel over zeggen, want dan ben je een zeikert. Want jij kiest er toch voor om artiest te zijn. Mm. Mensen, they are quick to judge. And they don't really know what's behind it. En dat heb ik geleerd. Maar dat geldt voor heel veel vlakken. Op heel veel problemen in de maatschappij. Dat ik denk van mensen beoordelen te snel, veroordelen te snel. En in de muziekwereld wordt dat versterkt door spotlights en weet je, door weet ik veel wat mensen hun intenties zijn. Dat, soms is het lastig. Mijn intenties zijn puur. En als mensen ander soort intenties hebben en je leest dat niet altijd, dan kan het gevaarlijk zijn. Geef er nog maar een draai aan. Maar niet nog te eentje? Gevaarlijk. Ja, niet al die ballen eruit laten rollen. Hij staat nu goed. Oké, okay, wacht. Boom. 16. Nummer 16. Hoe belangrijk is uiterlijk voor jou? Uiterlijk? Ja. Je ziet er altijd, wat zit je in je lach bijna? Nee, jij gaat helemaal glimlachen. Je gaat zo glinderen. Ik zie je een slokje nemen. Maar ik zit ook naar je shirt te kijken. Beastie Boys op je shirt. Ja, ook goed, vet. Mooi shirt. Ja, toch? Brilletje netjes op. Je ziet er altijd piekfijn uit. Hoe belangrijk is uiterlijk voor jou? Nou, dankjewel. Jij ook trouwens. Thanks. Ik zag je bij de slimste mens toevallig. niet echt in de zin van vanity. Het is niet... Je bent niet ijdel. Nou ja, ik weet niet. Je wil er gewoon verzorgd uitzien, weet je wel. En ik denk, maar wel naturel, snap je? Dus het is verzorgdheid is ook intern natuurlijk belangrijk. Dat is ook iets wat ik soms lastig vind, weet je. Met alle verantwoordelijkheden van het leven. Om gezond te blijven performen op elk vlak, weet je. En wat bedoel je met gezond? Ik treed op en ik tour. En daar moet je voor in shape zijn. Soms train ik heel veel. Ja. Soms doe ik dat even niet, bedoel ik. En dan denk je, als je niet traint, is het gewoon niet goed voor je. Dat merk je dan ook van binnen. Ga je er ook soms minder verzorgd uitzien van buiten. Maar ik ben niet echt... Nee, ik ben niet vain. Dus het gaat mij niet om de oppervlakte. Maar ik vind wel dat je er verzorgd uit moet zien of zo. Weet je wel? Dat vind ik wel. En ijdel. Bedoel, je moet je ook voorstellen... Als je soms een keer een poster van jezelf ziet hangen... door de hele Benelux heen... van een foto waarvan je denkt van... Jeetje zeg, hadden ze dat nou geen andere foto voor kunnen uitzoeken? Omdat er gebeurt soms zoveel dat je niet... overal bij betrokken bent. Mm-hmm. Dat vind ik ook lastig. Want ik ben een control freak, vooral creatief. Oh, ja? Ja, creatief. En de posters die hangen, ben je daar ook een control freak over? Nou ja, soms hang je gewoon een optreden en hebben ze een foto van je gebruikt. Ja. Door een paar steden hangt die poster en denk je, jeetje man. En dat is dat ijdel als je dan denkt, ik vind die poster niet tof. Nou, je moet wel de tegenaan kijken, toch? Het is toch? Representatief zijn. Dus ik ben wel enigszins ijdel, maar meer functioneel qua verzorging. Ik heb een nummer van je klaarstaan. En normaal zou ik zeggen, van we gaan nog lekker door met die bingo molen. Maar je geeft zulke uitgebreide antwoorden. Ja, en zoeken. Nee, hartstikke mooi. Ik vind het heel interessant wat je te vertellen hebt. Dankjewel. Maar ik wil ook naar dat nummer, want ik wil dat nummer draaien van het album The New York Sessions, 10th year anniversary. Yeah. Zal hem gewoon gaan draaien of ga jij hem aankondigen? Wat jij wil. Kondig jij hem even aan. Brain Power Style. Oké, dankjewel Natasha. Dit is van The New York Sessions, 10th anniversary edition. Vandaag op alle platforms en op cassette via Apple Dizzle Records. Volgend jaar met Record Store Day 2023 op Glow in the Dark vinyl. En dit is een van de bonus tracks. Vrij zeldzaam, dit is Box Fresh featuring Ladybug Mecca van The Diggable Planets. You just need to let it breathe right here. Dankjewel. Jij bedankt. Well, I see a city slicker when the blood was supposed to run thicker. Hey, dude, can you even speak your mind? Last time we chopped it up, I could read between the lines and emotions. Thought you could manipulate the ocean. Run that silly hopscotch elsewhere. I'm top notch. Keep your funny business. I just want the business. See, I pay him just to work, but it needs to change drastically. Taking all my royalties, but lacking the capacity. I chose to sign a contract. Yo, I know what the deal is, but please don't A&R me if you don't know what the feel is. And you don't know what the real is. It depends on definition. Define my... I'm me, ayo lady, let's begin this. Box fresh, we hot to death. The great, the bug, you know what's up. Box fresh, we hot to death. The great, the bug, you know what's up. Hey brain power, tell me about the Buddha brain flower in Holland. Well, I could talk about the rain showers. Your voice takes me all the way to heaven. I'm at the Roosevelt.